Radio 1. Het NOS-journaal. Informateur Plasterk wil voor aanvang van de gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB weinig kwijt. Hij wijst erop dat er nog steeds radiostilte is afgesproken. In de opdracht van de informateur staat dat hij begin februari, dus over een week of drie, verslag moet doen aan de Tweede Kamer. En volgens Plasterk gaat dat lukken. En ook BBB-leider Van der Plas is positief. Het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum is in het verleden veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer. Dat blijkt uit intern onderzoek door het ziekenhuis. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. Door het winterse weer zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. En zeker 100 vluchten hebben vertraging. Volgens Schiphol heeft dat ook gevolgen voor vluchten later vandaag en mogelijk ook morgen. Het winterweer leidt op diverse plekken in het land tot problemen. Ook ver buiten de regio Dordrecht zit er PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. PFAS wordt gebruikt in de industrie en belandt daardoor in het milieu. En het kan het immuunsysteem van mensen aantasten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In het hele land is het nog steeds plaatselijk glad door winterse buien. Wees dus alert wanneer de weg op gaat. Hier en daar rijdt het daar ook een stuk langzamer door. De A2 bijvoorbeeld nog, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is een spoedreparatie bezig. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Daar is de vertraging ongeveer 5 tot 10 minuten. De N9 staat er nog bij. De weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen. Dicht tussen Egmond en Schorrol komt vanwege de gladheid. Daar wordt preventief gestrooid binnenkort. En tot slot de N69 nog, de weg tussen Neerpelt en Veldhoven. Na een ongeluk is de weg daar dicht tussen de Belgische grens en de aansluiting met de A67. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de formerende partijen weer om de tafel zitten, weer terug in de schrijfkamer in het gebouw van de Tweede Kamer, praat even verderop in Den Haag staatssecretaris Erik van der Burg de blaren op zijn tong in een ultieme poging de Eerste Kamer achter zijn spreidingswet te krijgen. Dag 2 van het debat daar, uitzonderlijk voor de Chambre de Réflexion. Of dat allemaal gaat lukken is kantje boord. Volgende week blijkt pas of van der Burg daarin is geslaagd. Aan zijn humeur ligt het overigens niet. Hij staat er enthousiast bij alsof hij weken heeft uitgekeken naar deze spreekbeurt over zijn favoriete hobby. Hij krijgt veel vragen van een kritische senaat. Het is druk bij de interruptiemicrofoon. En de ogen zijn gericht op 2 senatoren van de Eerste Kamer in het bijzonder. En de fracties van BBB en de VVD. Want die fracties die lijken toch wat verdeeld en gevoelig voor de argumenten van sommige bestuurders. Partijgenoten als burgemeesters die met hun vingers tussen de deur zitten. En dus kijken ze zeker in Groningen met argus ogen mee. En al helemaal in Ter Apel waar ze Den Haag op hun blote knieën smeken om alsjeblieft die wet aan te nemen. En een van die pleitbezorgers is Koen Schuiling. Dat is de VVD-burgemeester van Groningen. Partijgenoot dus van Van den Burg. Tevens voorzitter van de veiligheidsregio waarbinnen Ter Apel valt. Meneer Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Volgt u het hele debat eigenlijk van begin tot eind? Nou, ik word op hoofdlijnen bijgepraat. En met welk sentiment bekijkt u die hoofdlijnen? Ik ben gematigd positief. Ik acht de kans dat de spreidingswet wordt aangenomen groter dan 50%. En waarop baseert u dat percentage? Omdat ik denk dat de Eerste Kamerleden vatbaar zijn voor de argumenten die worden gehanteerd. Daar hebben we zelf ook heel veel inspanningen in gepleegd. Maar bovendien zegt het IPO, VNG en ook de commissarissen van de Koning: jongens, dit moet nu echt gaan gebeuren. Ja, alleen die zitten allemaal niet in de Eerste Kamer. Nee, maar heel veel mensen die in de Eerste Kamer zitten hebben wel een bestuurlijke achtergrond. En ik ga ervan uit dat ze ook zich bestuurlijk zullen opstellen. Ja, in hoeverre is dit wishful thinking, denkt u? Nou, wat ik u net zei, ik ga er toch van uit dat de wet het gaat halen. En als die het niet haalt? Dan hebben we landelijk een enorm probleem, maar dat hebben we al. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat hebt u eigenlijk zelf de afgelopen dagen, weken gedaan om die Eerste Kamerleden in uw ogen tot reden te bewegen? Nou, we hebben onder andere een extra opvang in Stadskanaal weer geopend. Omdat we zagen dat er een enorme druk stond op Ter Apel. Is gebaseerd op maximaal 2000 mensen. Ja, de staatssecretaris zei overigens in het debat zojuist dat er nu op dit moment 2180 zitten. Dus 180 vluchtelingen te veel. Ja, en dat is al weken aan de gang. En er zijn er ook een paar honderd geweest. En toen hebben we in Stadskanaal weer een extra locatie geopend om in ieder geval de mensen te kunnen opvangen. U moet daarbij gewoon denken aan tenten, hè, die je bij festivals gebruiken. Ja. Daar hebben we ook eerst de Kamerleden uitgenodigd om ze te laten zien van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En willen we dit in een beschaafd land? En dat waren die senatoren. Hoe reageerden die? Nou, die waren wel onder de indruk. Want op het moment dat je het echt ziet en het niet alleen meer als een cijfer bekijkt, maar de mensen ziet en ermee praat en ook mensen van de IND en van de COA spreekt, dan wordt het heel indringend. En dat konden we ook letterlijk zien aan de uitingen van een aantal Eerste Kamerleden. Wie? Nou, er waren onder andere Kamerleden van de BBB en de VVD, van JA 21 en van PvdA GroenLinks. Mm-hmm. En zo nog een aantal Eerste Kamerleden. En die tonen zich in ieder geval heel erg geïnteresseerd om eens zelf te horen wat gebeurt daar nou eigenlijk. Juist. Was Martin van Rooyen daar ook, van 50PLUS, of Auke van der Groot van OPNL? Helaas waren die er niet. Ik heb wel de heer Van der Groot nog gesproken afgelopen weekend. En ook, die heeft ook veel tijd genomen om te horen wat er eigenlijk gebeurt. Helaas was Martin van Rooyen er niet. Juist. Ik noem niet voor niks die twee namen. Want het zou wel eens van die twee namen kunnen afhangen. Dat wil zeggen, in het voorkomende geval dat VVD en BBB, net als hun collega's van de Tweede Kamer, massaal tegen die wet stemmen. Nou ja, daarom ga ik ervan uit. Hè. Martin van Rooyen is natuurlijk ook een bestuurder. Die heeft ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid op ministerieel niveau gehad. En ik ga ervan uit dat hij ook vatbaar is voor de argumenten van drie zulke grote organisaties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, alle provincies en de commissarissen die zeggen van deze wet moeten komen. Ja. En ik heb ook met de heer Van der Groot gesproken afgelopen weekend. En hem ook duidelijk kunnen maken, denk ik, dat we hier echt werken aan de opvang. En ik hoop dat hij er ook ontvankelijk voor is door de beantwoording van de staatssecretaris. Ja, hebt u dan de indruk dat u met name deze twee heren binnenboord heeft gekregen? Ja, dat zal natuurlijk moeten blijken. Ik kan niet voor hen spreken. Maar we hebben natuurlijk allemaal ervaren in de afgelopen jaren, en zeker weer indringend afgelopen maanden, hoe nijpend die situatie is. En op het moment dat je een asielzoeker in de ogen kijkt of ziet dat er een bus aankomt met mensen die uit de bus geholpen moeten worden, omdat ze al een hele lange tijd door Europa zwerven, kinderen zonder schoeisel, dan besef je toch wel, dit hoeft niet in Nederland plaats te vinden. Als we het met de 342 gemeenten samen doen, dan hadden we dit probleem eigenlijk niet gehad. Want dit is echt een door onszelf gecreëerd probleem. Ja, wij hebben natuurlijk gisteren met z'n allen ook zitten kijken naar de bijdrage van de senatoren van BBB en VVD. Om de eerder genoemde reden, namelijk die partijen zijn in de Tweede Kamer gewoon tegen die spreidingswet. Sterker nog, vanuit uw eigen partij is opgeroepen om die wet voorlopig maar even te parkeren. Maar goed, hij wordt nu toch in behandeling genomen gisteren en vandaag in de Eerste Kamer. Hebt u nou de indruk dat die twee fracties op zijn minst verdeeld zijn? Nou, ik neem aan dat elke fractie zal proberen om één lijn te trekken. En ik denk dat er ook heel veel argumenten zijn. Voor de BBB zou toch met name moeten gelden dat men gevoelig is voor het feit dat de regio's sterker moeten worden. En in dit geval is er één regio op wie de last heel zwaar drukt. En als je dan zou moeten kijken van, ja, doen we dat een beetje evenredig in dit land, en ligt het niet alleen in de regio Oost-Groningen, dan denk ik dat dat voor de BBB een extra argument zou kunnen zijn om te zeggen van, jongens, dit moeten we met z'n 342 gaan doen. En voor de VVD geldt dat de spreidingswet in een algemene ledenvergadering november 22 al te sprake is gekomen. En 76% van de leden daar heeft gezegd, deze wet moet komen, met alle argumenten die we eigenlijk steeds weer herhalen. Dus ik ga ervan uit dat de senatoren zeggen, wij zijn wat minder gevoelig voor allerlei politieke afwegingen, maar we zijn gevoelig voor het feit dat we hier een inhumane situatie hebben, waar inspecties keer op keer op wijzen. Ja. En dat hoeft niet te ontstaan. Ja, maar tegelijkertijd begrijpen wij dat er druk wordt uitgeoefend op die senaatsfractie. in elk geval vanuit uw eigen partij, ook vanuit de top van de VVD, om tegen die wet te stemmen. Is daarmee uw oproep aan de senaatsfractie van uw partij: luister niet naar de leiding? Nou, ja, daar ga ik nu niet over, maar ik ga er wel over dat drie hele grote organisaties in dit land zeggen: wij hebben die spreidingswet wel nodig, omdat we niet allemaal leveren. Er zijn ongeveer 100 gemeenten in ons land die wel hun aandeel leveren. Ja. En dat betekent dat 200 dat niet doen. En ik denk zelf dat als die spreidingswet er is, dat de kans heel groot is dat we hem eigenlijk helemaal niet meer hoeven toe te passen, omdat iedereen dan gaat zeggen: ja, maar dan ben ik toch even liever zelf baas in eigen huis. Ja, dat hebt u eerder gezegd, maar waarop baseert u dat dan? Ook op de uitlatingen van een aantal van de collega's die soms wel ruimte beschikbaar hadden, maar dat een heel ingewikkeld debat vonden met hun eigen gemeenteraad. Ja. En op het moment dat, want dat is natuurlijk wel bekend, Nederland is een klein land, je praat met elkaar, je weet ook welke locaties op zich wel beschikbaar zijn, maar niet worden aangeboden. Ja. En ik denk dat op het moment dat zo'n spreidingswet er is, en we van elkaar weten van daar is best een mogelijkheid om dat te doen. Hmm. Kunnen we het misschien ook wat kleinschaliger gaan doen, zodat ook alle kernen mee kunnen helpen. Ja. Dan verwacht ik toch dat we die spreidingswet eigenlijk heel vaak niet hoeven toe te passen, omdat men het zelf al gaat doen. Maar ja, we hebben het al weet ik hoe vaak gehad in dit land de afgelopen, zeker de afgelopen 3 jaar, over de kwaliteit van wetgeving. Kijk naar de kindertoeslagenaffaire, waar natuurlijk van alles en nog wat is misgegaan met wetgeving en het bijbouwen van balkonnetjes. De Raad van State heeft er meerdere malen voor gewaarschuwd. Namelijk, die wetten die deugen allemaal niet, worden te gecompliceerd gemaakt, inconsistent en wat je er verder allemaal op mag plakken aan kwalificaties. Diezelfde Raad van State is ook nogal kritisch op deze wet. Ja, en daarom is het zo goed dat we in Groningen, toen we vorig jaar dachten van nou, die spreidingswet die zal het wel gaan halen, eigenlijk gebaseerd op die spreidingswet en de gedachten die daarin zitten, met de 10 Groningse gemeenten in deze provincie een bestuursovereenkomst hebben gestoten met het Rijk. En op het moment dat je dat doet, dus eigenlijk met de gemeenten samen zegt van wij staan voor die hele opvang, van statushouders tot asielzoekers, noodopvang en de Oekraïners. Mm. Op het moment dat je dat doet met z'n tienen, dan kun je het ook onderling gaan verdelen. En dat is wat dan gaat een heel goed voorbeeld ook voor de rest van het land. Ja. En wij zijn er gewoon in Groningen van uitgegaan. Nou, die wet die komt er. Ja. Daarop hebben we de getallen gebaseerd, de bedragen gebaseerd, flexibiliteit ingebouwd. Dus het kan wel. Ja, maar het was wel een beetje voorbarig, want u weet nog niet of die wet er komt. Je maakt een wet om hem te gaan toepassen. Dat is de reden waarom je een wet schrijft en waarom je hem indient en waarom die uiteindelijk in het staatsblad terecht moet komen. Toch niet als dwingende ogen van een strenge moeder. Nee, maar je maakt ook heel veel wetten om hem niet toe te passen. Bijvoorbeeld het verbod om door rood licht te rijden probeer je eigenlijk natuurlijk een regel te maken om hem nooit te hoeven toepassen. Maar dat is even een Maar hij een wordt terzijde. Wel toegepast om vervolgens mensen te beboeten die dat wel doen. Ja, en u zegt nu eigenlijk, ja, die wet die rammelt wel, maar we hebben hem wel nodig en we gaan hem niet eens uitvoeren, we gaan hem niet eens toepassen. Want alleen het feit dat hij er is al voldoende. Nee, de wet rammelt natuurlijk niet. Alleen, het is wel, dat begrijp ik wel in de argumentatie van een aantal Eerste Kamerleden. Mm. Dat men zegt van ja, eigenlijk zou het toch niet nodig moeten zijn in dit land. Maar er zijn natuurlijk wel meer wetten waarbij het Rijk in de gelegenheid is om op een gegeven ogenblik iets af te dwingen. Ja. En dan hoop je dat er zo'n overlegsituatie kan ontstaan dat het niet nodig is. En daarom pak ik even het voorbeeld van hoe we het in Groningen hebben gedaan met de 10 gemeenten. De hele provincie staat gewoon voor dat wat er moet gebeuren. En zelfs iets meer, en dat doen we ook. Ja. U had het net over uw hoop dat zowel BBB, 16 zetels in de Senaat, uw eigen VVD, ietsje minder, maar toch de tweede partij in diezelfde Eerste Kamer, dat die voor gaan stemmen. Ik zei al, vanuit de top van uw partij is toch echt dringend geadviseerd, politiek met dwangmiddelen proberen af te dwingen, dat die wet moet worden geparkeerd. Terug naar mijn vraag. Zegt u daarmee tegen de senaatsfractie van uw partij: luister daar niet naar en stem voor die wet? Nou, in de kern komt het daar natuurlijk op neer. Ik ga ervan uit dat Eerste Kamerleden hun eigen afweging maken. Maar ik reageer nu als burgemeester van Groningen, als voorzitter van de veiligheidsregio en deel uitmaken van het Veiligheidsberaad. En iedereen zegt, ook heel veel VVD-burgemeesters, want dat is natuurlijk even het punt wat u wil maken, dat begrijp ik ook. Maar ook heel veel van mijn collega's zeggen van, jongens, we moeten deze wet nu wel gaan doen. We kunnen niet deze crisis in feite in de asielketen onnodig laten voortbestaan. Wij moeten ons richten, ook in het politieke debat, op de instroom. En als de mensen er zijn, dan moeten we het goed gaan regelen. Want anders heb je een aantasting van het draagvlak door de rest van ons land. Maar ik bedoel het zelfs nog breder dan uw eigen partij. Ik bedoel eigenlijk dat u vanuit uw verantwoordelijkheid als burgemeester van Groningen tegen zowel BBB als VVD, twee grote fracties in die Senaat, met politieke leidingen aan de overkant vroeger dan van het Binnenhof waar de Tweede Kamer zich bevond, die zeggen die wet moeten we niet hebben. Luister niet naar je leiders en maak je eigen afweging, volg je eigen geweten. Dat is eigenlijk wat u zegt, toch? Nou ja, maak het niet onnodig complex. Ik heb ook wel weer wat geluiden gehoord van ja, op het moment dat wij spreken een van deze beide geledingen voor deze wet zou gaan stemmen, dan tast dat de besprekingen in Den Haag aan over de coalitievorming. Ja. Maar dat is natuurlijk een onzinredenering. Het gaat er nu om dat je als taak hebt, volgens mij, als bestuurder, om ervoor te zorgen dat je problemen oplost. Daar klagen al heel veel mensen over. Van wanneer pakken jullie dat nou aan? Dit probleem hebben we zelf gecreëerd en kunnen we ook zelf oplossen. En dan kun je energie steken in de vraag van wat doen we nou eigenlijk met de instroom en de mensen die er zijn? Hoe gaan we dat een goede plek geven in onze samenleving? Ja. En maar dit hele stuk van de mensen die er zijn, die Nederland aankomen, die moeten we goed opvangen. En dat kunnen we ook met z'n 342 echt gewoon goed doen. Ook kwalitatief goed. Ja. Want we hebben het vaak over plekken, maar het gaat ook om de zorg eromheen. Mensen die 5 dagen door Europa gezworven hebben, die aankomen naar die bussen, die hebben zorg nodig. Die zijn soms ook mentaal enorm beschadigd. Ja. En het gaat dus niet alleen over bedden, het gaat ook over de hele opvang die je eromheen moet organiseren. Maar tegelijkertijd, u hebt het over de formatie die vandaag weer verder gaat, maar dan in Den Haag, zoals ik aan het begin van dit programma zei. Daar zitten 4 partijen aan tafel. Die hebben samen toch echt een flinke meerderheid in de nieuw gekozen Tweede Kamer. En die willen die wet niet. Nou ja, dan is het dus goed om op te merken dat we de Eerste Kamer hebben om dan de goede stappen te zetten. En dan de meerderheid in de Tweede Kamer te negeren? Nou ja, de Tweede Kamer heeft gevraagd om die wet aan te houden, maar biedt daarmee dus geen oplossing voor een crisis die we zelf hebben georganiseerd. Die oplossing is de spreidingswet. De staatssecretaris die heeft daar de goede toon en kan ook de handvatten geven om te zorgen dat er tegemoet kan worden gekomen aan een aantal zorgen die bij Eerste Kamerfracties leven. Ja. En ik denk dat dat hij dat ook in de loop van de dag zal gaan doen. Hij gaat alle vragen beantwoorden, daar is hij al voortvarend mee bezig. Uiteindelijk zijn de ogen dan gericht op volgende week dinsdag, dan is namelijk de stemming. En niet alleen is daar de stemming in de Eerste Kamer, dan doet ook de rechter uitspraak in het kort geding dat de gemeente Westerwolde en gesteund door een aantal andere Groningse gemeentes heeft aangespannen tegen het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vanwege de humanitaire omstandigheden in Ter Apel, om het maar even kort door de bocht te formuleren. Daar wordt dus een soort D-Day voor u. Ja, ik heb ook begrepen dat er een oproep is om vandaag nog de stemming te doen in de Eerste Kamer. Ik denk dat heel verstandig zou zijn, want dan is er een hoop spanning weg. U roept de Eerste Kamer op vandaag nog te stemmen? Nou, dat is al gedaan. Ik heb begrepen dat de VVD-fractie, tenminste dat hoorde ik op het journaal, en dat is dat een betrouwbare bron van informatie voor mij. Ja. Dat ze dat hebben gedaan. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren, want iedereen kijkt wel heel erg naar deze stemming natuurlijk. Juist, dus dat is ook uw oproep. Doe dat vandaag nog. Ja, en maar u heeft verder ook gelijk. Volgende week is zeker ook een heel belangrijke dag, omdat dan de rechter uitspraak doet. Ja. In een wonderlijke situatie dat de gemeente Westerwolde, gesteund door alle andere gemeenten, alle andere 9 gemeenten in de provincie, ja, plus het provinciebestuur, tegen het COA heeft gezegd, zullen we gewoon eens een keer de overeenkomst nakomen die we hebben gesloten. Want 2000 is het maximum, hè? Eigenlijk moet je uitgaan van zo'n 1700, dan kun je ook kwalitatief goede zorg bieden. 2000, dan rek je echt iedereen uit. Ja. Maar dat is echt het maximum. En dat zijn er nu dus 2180, dus 180. U zei net, dat zijn er nog meer geweest. Wat was de piek eigenlijk? Nou, moet ik even uit mijn hoofd, maar ik denk ergens zo rond de 2400... die we met stoom en kokend water nog moeten hebben verspreid in midden in de nacht. Hè? Ja, afgelopen tijd dus. Ja, maanden, afgelopen maanden. Ja, nee, zeker, maar ik bedoel de piek van de afgelopen weken. Ja, afgelopen weken, ik zeg het uit mijn hoofd, maar ongeveer 2400. Ja, de vraag is, stel nou dat die Eerste Kamer toch tegen die wet zou gaan stemmen. Stel nou dat u vervolgens bij de rechter wel gelijk krijgt. Namelijk dat het COA die mensen gewoon fatsoenlijk moet opvangen. En dat dit dus niet langer mag. Wat gebeurt er dan? Wat gaat u dan doen? Ja, voor ons is dit echt het maximum. Want u moet dus bedenken dat we de medewerkers van het COA, ook van de IND en van de politie, dat heet het AVIM daar, ongelooflijk uitrekken. Die mensen maken allemaal veel langere uren dan we eigenlijk van ze mogen vragen. Ook over een hele langere tijd. Wat we tot nu toe hebben gedaan, bijvoorbeeld in Stadskanaal, is dat we die mensen in een soort festivaltenten zetten met hele grote blowers erin, om het nog enigszins warm te houden. Ja. Maar eigenlijk niet de zorg kunnen bieden die je zou willen bieden. Mensen hebben dagenlang niet gedoucht, kinderen komen zonder schoenen aan, noem maar op. Ja. Dus ik ga ervan uit, daar moet ik ook van uitgaan, dat de rechter zegt, ja, u heeft niet voor niks een overeenkomst gesloten. Ja. En de kinderombudsman zegt, dit is onaanvaardbaar. En er zijn heel veel inspectierapporten die zeggen, dit kan zo niet langer. Dus ik ga er gewoon vanuit, moet ik ook vanuit gaan, dat de rechter zegt, van de overeenkomst, afspraak is afspraak. En dan is de vervolgvraag dus, wat dan als in de tussentijd de Eerste Kamer die spreidingswet heeft verworpen? Wat gebeurt er dan? Wat gaat u dan doen? Gaat u dan met z'n allen naar Den Haag? Nou, we hebben eigenlijk vertrouwen in de Eerste Kamer. Dus we hebben daar verder geen uitvoerige exercities over gemaakt. Want als je zo lang in deze situatie zit, is het eigenlijk ondenkbaar dat dat zou gaan gebeuren. Dus ik wil eigenlijk niet echt in die als-dan-redenering terechtkomen. Maar het zal erop neer gaan komen, want dan hebben we niks anders meer, dat er elders in het land nog meer noodopvang moet komen. En iedereen weet, die zich in de afgelopen jaren in dat vraagstuk heeft verdiept, dat noodopvang echt niet geschikt is om mensen dagenlang in op te houden. Dat kun je ze een dag doen, kun je ze 2 dagen doen. Maar als je bedenkt hoe mensen aankomen en dan even in de noodopvang, maar dat is dan wat er landelijk zou moeten gaan gebeuren. Ik ken u inmiddels als een emotioneel man, want u bent vaker te gast geweest in dit programma, om dit probleem te adresseren. Ik ken de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, ook als een emotionele man. Dat hebben we allemaal ook op televisie kunnen zien. Meneer Velema, ook bij de rechter. Hoe is het met uw beide emoties deze dagen? Niet anders dan Eerste Kamerleden die de asielzoekers die aankomen in de ogen hebben gekeken en weten hoe die mensen heten. En dan word je geconfronteerd met hoe die mensen dagenlang, soms wekenlang, door Europa hebben gezworven en welke omstandigheden en wat ze onderweg hebben meegemaakt. En dan heb je eigenlijk maar 1 wens, namelijk om ervoor te zorgen dat deze mensen eindelijk even wat rust vinden, zich kunnen wassen, dat de kleren kunnen worden gewassen, dat we voor de kinderen kunnen zorgen, dat bejaarde mensen goed kunnen worden opgevangen. En als er wat is, dat we ook hun mentale kant kunnen verzorgen. En daartoe zijn we nu niet in staat. En dat hoeft niet in dit land, als we het met z'n allen gaan doen. Stel dat de Eerste Kamer die wet aanneemt, in meerderheid, dan zijn er nog steeds 4 partijen onder wie de uwe aan het formeren. Dan kan het ook nog zijn dat een nieuw kabinet die wet weer terzijde schuift. Hè? Dat kan ook nog. Ja, daar ga ik niet van uit. Omdat men dan voor de mensen die hier zijn in dit land en aankomen een goede oplossing kan gaan maken. He, daar kun je dan aan gaan werken. En dat betekent dat de aandacht zich kan gaan richten op datgene waar de politieke partijen hun zorgen over uiten. Namelijk, hoe houden we de instroom